ذرا تلاوت آپ سنیں گے. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں رکھا ہوا شراب ہو, شراب ایک فانوس میں ہو. فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا, اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی, جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو یعنی بھڑک پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے. روشنی پر روشنی, یعنی اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے سارے اسباب جمع ہو گئے. اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے, وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے, وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے یا ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے. پھر خلاصہ, روشنی سے مراد اللہ کی ہدایت, تاک سے مراد جس میں چراغ رکھا ہوا ہو, اور چراغ مومن کا دل, اور شیشہ اور تیل اس کی استعداد میں اور اضافہ کرنے والی چیزیں, وہ خارجی اثرات سے پوری طرح محفوظ. اس طرح استعداد اتنی بڑھ گئی کہ منتظر ہے کہ کب حق سامنے آئے اور وہ فوراً اس کو قبول کر لے. حقیقی مومن اپنی فطری استعداد کو ضائع نہیں کرتا, حق کی دعوت سامنے آتے ہی اسے قبول کرتا ہے. اس طرح اندر کا نور اور باہر کا نور مل کر ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے. سینے میں دل کیوں رکھا گیا ہے؟ تاکہ محفوظ رہے. اگر سینے میں نہ ہوتا, ہاتھ پہ رکھا ہوتا تو جیسے ہم ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں, اسی طرح چراغ کو تاک میں کیوں رکھا گیا ہے؟ محفوظ رہے. ایک اور تلاوت سنیں گے اور انگلیاں رکھیں ایک ایک لفظ پر, اور ساتھ ساتھ امیجنیشن سے کام لیں کہ جہاں جو لفظ پڑھا جائے گا اس کے مطابق آپ مفہوم سمجھیں کہ کیا بات سمجھ میں آئی یا نہیں. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. پھر دیکھیے آیت کو, رک کر کوشچن کروں گا میں آپ سے, پھر اس کو دیکھیے. اللہ نور السماوات والارض, کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا, گویا آسمان و زمین میں ہر چیز جس کا وجود ہے اور ہر وہ چیز جس کے اندر روشنی ہے یا روشنی بخشنے والی ہے, اس کا وجود کہاں سے آیا ہے یا اس کا منبع و مصدر و ماخذ یا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. پھر ان چیزوں کو نہ صرف یہ کہ اس نے بنایا بلکہ کام کرنا بھی سکھایا. ان چیزوں میں ایک خاص چیز کون ہے؟ انسان. اور انسانوں میں خاص انسان مومن. نور تو اللہ نے سب کو دیا تھا لیکن سب انسانوں نے اس سے کام نہیں لیا. ان کے ماحول نے شیشے کو اتنا میلا کر دیا کہ اندر کا نور بھی گویا بج کے رہ گیا, اس کا اتصال باہر کے نور سے نہ ہو سکا, یعنی وحی الہی سے. اس کے برعکس جس کا دل محفوظ رہا, جس کی اندر کی روشنی محفوظ رہی, اسے باہر کی طرف سے آنے والی روشنی نے مزید قوت عطا کی, اور پھر اس سے یعنی بندہ مومن سے ایسی روشنی پھوٹی کہ اس کا سارا ماحول بھی روشن ہو گیا, اس کا دل بھی روشن ہے, اور یہ روشنی اتنی شدید ہے کہ آس پاس سے بھی جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے والی. اور اس طرح نور پر نور, اندر کے نور پہ باہر کا نور, اور باہر کے نور سے بھی ایک چین ری ایکشن ایسا شروع ہوا کہ وہ ستارہ جہاں جہاں طلوع ہوا یا روشنی کی کرن جہاں تک پہنچی وہاں ایک اور چراغ بن گئی جس نے اپنا آس پاس کا ماحول روشن کر دیا. کیا سمجھ میں آیا؟ ابھی تک تو ذرا سی علمی زبان میں بات ہو رہی تھی نا, اب اس کو عام زبان میں لائیے, عام روزمرہ زندگی کی مثالوں سے بات کیجیے, ٹھیک ہے, تاکہ ہیبت دور ہو. میڈم جیسے آپ نے بتایا کہ نور آنکھ کا بھی نور ہے, تو مجھے جب یہ تلاوت ہو رہی تھی تو مجھے بالکل اچھا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میڈم ہماری جو آنکھیں ہیں وہ بھی تو ایک تاک میں رکھی ہوئی ہیں نا, تاک کا ایک سیف جگہ, اور پھر اس کے بعد اس کی چراغ, اس کی ہماری جو آنکھ کا نور ہے وہ, اس کے بعد جی اس کے بعد جو شیشہ, شیشے کی آپ نے مثال دی ہے وہ لینزز, اور اس کے بعد جتنا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تارے کی طرح تو آئی بالز ہمارے, جتنا اس میں سے روشنی نکلتی ہے, اور اس کے مطلب ہم لوگ کا نظر اسی سے ہی آتا ہے, اور اس کے بعد کہ شجرتن مبارکتن, یعنی انسان کا دل جو مطلب مبارک ببرکت ہے, اس کے بعد وہ دل جو کہ جس میں ایمان ہو, اور جو کہ مشرق اور مغرب کے تعصب سے پاک ہو, وہ دل صرف اپنے تک نہیں رہتا, پھر وہ آگے اور بھی لوگوں کو بھی اس سے روشنی ملتی ہے, اور پھر اس طرح نور علی نور ہو جاتا ہے. جی ہاں, دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. میڈم یہ جو تاک کی مثال دی ہے اس میں ٹھیک ہے ماحول بھی ہے, لیکن تاک میں چراغ رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی فلیم اپنے مرکز سے نہیں ہٹتی. اگر آپ اس کو پھونک میں مارتے ہیں تو فلیم اپنے مرکز سے واپس آ جاتی ہے, سیدھی رہتی ہے, بالکل سیدھی رہتی ہے, یعنی بندہ مومن اپنے مرکز سے نہیں ہٹتا. پھر یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ماحول جو ہے وہ انسان کو پنپنے میں مدد دیتا ہے, لیکن میڈم ایک چور چوری کرتے وقت یہ تو نہیں دیکھتا کہ میرے چاروں طرف چوری کر رہے ہیں تو میں چوری کروں, یا قاتل یہ نہیں دیکھتا کہ میری چاروں طرف لوگ قتل کر رہے ہیں تو میں قتل کروں. تو بندہ مومن اگرچہ اس کو ماحول نہیں بھی ملتا تو بھی اس کو اپنے نور کو اتنا پروٹیکٹڈ اور اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ آس پاس اگر ماحول نہیں بھی ملے تو اس کو روشنی دینی ہے ان لوگوں کے لیے, اس کو منبع ہدایت بننا ہے. یعنی سچا نور جو ہوتا ہے وہ ماحول نہ ملنے پر بھی باقی رہتا ہے, لیکن اگر ماحول مل جائے تو اس کو زیادہ پنپنے کا موقع ملتا ہے, اور اگر نہ ملے تو بھی وہ مان نہیں پڑتا. میڈم مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے جیسے پیٹرول ہوتا ہے, اس کے فیز اگر ہر جگہ بچھا دی جائیں اور صرف ایک ماچس کی تیلی لگا دی جائے تو ایک میجر ایکسپلوژن سے بھی گزر جائے, تو یہ لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت کے جو چیز ہیں وہ پوری کائنات میں بکھیر دیے ہیں, صرف ایک چراغ چاہیے, اور وہ چراغ اگر مل جائے اس تیل سے تو پھر پوری کی پوری ایکسپلوژن ہو, پورا کا پورا ماحول جو ہے وہ روشن ہو جائے. میڈم یہ ایسی آیات ہیں کہ ان پہ کوئی کمنٹ کرنے سے بھی ڈر ہی لگتا ہے, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہر مومن جو ہوتا ہے اپنے دل میں ایک جوش اور ولولہ لے کے پھر رہا ہوتا ہے, وہ آگ سی اس کے اندر ایک جل رہی ہوتی ہے, لیکن جب دوسروں تک پہنچتی ہے تو بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے. اس کا اثر لوگوں کے دلوں پہ ٹھنڈک ہونا چاہیے, یہ جلانے والا نہیں, وہ اندر جلتا رہتا ہے, اپنے آپ کو جلاتا رہتا ہے اللہ کی خاطر. جیسے چراغ ہوتا ہے جی وہ خود تو جلتا ہے, لیکن یہ کہ آس پاس کو ایک اندر گرمی ہے لیکن باہر جب اس کا اثر پہنچے تو وہ ٹھنڈا پہنچے, تاکہ سب روشنی ہو اور جلنا نہ ہو. میم سائنس جو ہے وہ عقل کا مرکز دماغ کو قرار دیتی ہے نا، جبکہ قرآن شریف عقل کا مرکز دل کو قرار دیتا ہے، تو یہ نور سے بڑا ریلیٹڈ ہے. اگر دل کے اندر نور ہدایت بیدار ہو گیا، انسان کے اندر کی روحانیت بیدار ہو گئی، ہم تمام عمر ہم سب جو یہاں ہیں قرآن شریف بھی پڑھتے تھے، ترجمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن اب جو اپنے اندر جذب کر رہے ہیں اور جو ہمارے اندر روحانیت بیدار ہو رہی ہے وہ اصل چیز ہے. تو یہ آیت اس سے بڑی ریلیٹڈ ہے. جسے ایک سینگ ہے کہ ٹو مین ہو آر اسٹینڈنگ بہائنڈ دا پرزن بارز، ون سو دا ڈارکنیس، دا ادر سو دا اسٹارز. ایک ہی چیز جگہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر جس کے اندر پازیٹیو تھی، آپٹیمزم تھا، اس کو بھلائی ملی. تو اللہ میاں سے اگر طلب رکھیں گے، اور یہ تو مطلب ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اسے ہدایت مانگیں اور وہ آپ کو ہدایت نہ دے، تو اندر طلب رکھیں گے، دل کے دماغ کے نہیں، دل کو کھولیں گے اور روشنی کی امید رکھیں گے، تو یہ فیتھ ان پریئرز والی بات ہے کہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہ ملے. بالکل، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پل مبارک پر وحی کا نزول ہوا. بعض اوقات ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے اور وہ نظر کیوں نہیں آتا. تو بات یہ کہ جس دل کے اندر روشنی ہوتی ہے اسے کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرتی ہے. وہ ہر چیز میں جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا نور ہے تو ان چیزوں کو ہم اللہ تعالیٰ مان لیں، یہ چیز شرک کی طرف لے جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو آپ اچھے برے کی پہچان کرنے لگتے ہیں، آپ کو ایک خاص قسم کی ہدایت نصیب ہوتی ہے. اور جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان کے ذریعے پھر بنانے والے کی معرفت حاصل ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جس طرح یہ آیت پڑھ کے ایک تصور آتا ہے ذہن میں کہ مومن پورا کا پورا شیشے کا بنا ہوا ہے، جس طرح روشنی اگر اس کی طرف آئے تو ایک دم وہ ریفلیکٹ کرے اس روشنی کو. جس طرح اگر سوچیں گے تو ہم شیشے کے بنے ہوئے مومن، تو روشنی اگر ان کے قریب آئی تو روشنی پھیلتی جائے گی، اتنا زبردست منظر آ جائے گا. اور ایک اگر کافر کو سوچیں لکڑی کا بنا ہوا ہے، روشنی اس کی طرف آئی، اس نے روشنی ابزارب بھی نہیں کی نہ ریفلیکٹ کی، تو اس طرح کا ایک تصور ساتھ ہے کہ روشنی پھیلتی چلی جائے گی. نور علی نور، نور پر نور، اس میں اسباب کا جمع ہونا بھی ہے. جیسے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تیل کی کوالٹی اعلیٰ ہے، فانوس اچھا ہے. اگر انسان کے اندر نور فطرت ہے اور ماحول اچھا ملا اور اس چراغ کا تعلق اللہ کی کتاب سے جو خود ایک نور ہے، کیونکہ قرآن پاک میں قرآن پاک کے لیے بھی لفظ نور استعمال ہوتا ہے، اگر بندہ مومن ایمان لانے کے بعد اللہ کی کتاب سے ایک تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اس کو مسلسل ایک ایسی انرجی ملتی رہتی ہے کہ جس سے اس کا پھر چراغ روشن رہتا ہے. اگر چراغ اچھے سے اچھا بھی ہو لیکن اگر تیل ختم ہو جائے یا تیل کم ہونے لگے تو روشنی مان پڑ جاتی اور کبھی کبھی بجھ بھی جاتی. اب نے دیکھا ہوگا کہ جب تیل پراپر ہوتا ہے تو روشنی اور طرح ہوتی ہے، جب کم ہوتا ہے تو اس میں کمی آتی ہے، جب بالکل ختم ہوتا ہے تو جب تک وہ بتی جس سے آگ جل رہی ہوتی ہے اس میں تیل ہوتا ہے وہ بتی جلتی رہتی ہے، اور جب ہر طرح سے بالکل خشک ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بتی ایک دم سے جل کے راکھ ہو جاتی ہے اور روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ نور روشن رہے اور بڑھتا رہے تو اس کے لیے اللہ کی اس کتاب سے تعلق بے حد ضروری ہے. اور اس کو شجرتن مبارکتن لا شرقیہ ولا غربیہ، کوئی تعصب نہیں اس کتاب میں، اس میں کوئی مشرق اور مغرب کا کانسیپٹ نہیں. آج کی کوئی اخبار اٹھا لیں، کوئی فلسفے دیکھیں، اس میں انسانوں کو زمین کو جغرافیائی حدود میں تقسیم کر کے، ٹھیک ہے پہچان کے لیے تو نام ٹھیک تھے لیکن اب دونوں ناموں میں ایک تصادم بھی آ گیا. اس وقت مغرب اور مشرق کے درمیان جو ایک تصادم کی کیفیت ہے، قرآن اس سے خالی ہے. یہ پیغام مشرق کے لوگوں کے لیے بھی اور مغرب کے لوگوں کے لیے، غریب کے لیے بھی ہے، امیر کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے. یعنی اس کے اندر نہ یہ جینڈر بائس ہے اور نہ ہی جغرافی اور کسی اور بنیاد پر یہ انسانوں میں کوئی تفریق کرتا ہے، نہ رنگ میں اور نہ نسل میں کوئی فرق کرتا ہے. یہ روشنی سب کے لیے برابر کی ہے، جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے. تو جب تک خالص اور پیور چشمے سے سرابی نہ ہو، خالص تیل نہ ہو، تو روشنی کی کوالٹی مان پڑ جاتی ہے. وہ روشنی اتنی ہی اچھی ہوتی ہے جس کو زیادہ سے زیادہ خالص تیل ملتا ہے، چمکدار تیل ملتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر مٹی کا تیل جلایا جائے تو روشنی اور طرح کی ہوتی، لکڑی جلائی جائے تو روشنی اور طرح کی ہوتی، کینڈل جلائی جائے تو روشنی اور طرح ہوتی، زیتون کے تیل کا چراغ جلایا جائے تو روشنی اور طرح کی ہوتی. انسان جتنا زیادہ خالص نیت کے ساتھ اللہ کی کتاب کو بغیر کسی تعصب کے پڑھتا ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے، اس کا باطن بھی روشن ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے نگاہوں میں بھی روشنی ہوتی ہے، اور وہ روشنی اتنی زبردست ہوتی ہے کہ ایسے شخص کے پاس جو بھی بیٹھ جائے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے. اور پھر ایک سے ایک چراغ جہاں بھی جلتا ہے وہاں روشنی پھیلتی چلی جاتی. اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح للمصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها نضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. کہ انہوں نے جو لا شرکیہ کو دو دفعہ دہرایا تو اس سے ایک خیال آ رہا تھا کہ دین کی روشنی جب ہی عام ہوتی ہے جب انسانوں سے تعصبات نکلتے ہیں. تعصبات کس کے؟ کہ میں شہر سے ہوں، فلاں دیہات سے ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، فلاں ان پڑھ ہے، میں اردو بولتا ہوں، فلاں سندھی بولتا ہے، میں اس ملک سے ہوں، فلاں اس ملک سے ہے. اس طرح کی جو تقسیمیں ہیں جب تک یہ ختم نہیں ہوگی اور جب تک یہ فاصلے ختم نہیں ہوگے اور جب تک یہ تکبر کے بت نہیں ٹوٹیں گے. تکبر کے بت ہو جاتے ہیں نا کہ آپ اپنے رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر یا اپنے علم کے تکبر میں مبتلا ہو کر دوسروں کو کمزور سمجھنے لگیں یا گھٹیا سمجھنے لگیں یا ان کو اگنور کرنے لگیں یا ان کو بیکار سمجھیں. تو جب تک یہ آر دل سے نہیں نکلے گی اس وقت تک روشنی نہیں پھیلے گی. کیونکہ روشنی کو کیا چیز روکتی ہے؟ ایسی چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں نا. یہ اگر مثلا میرے دل میں آپ سے کسی کے بارے میں بھی کوئی تعصب کی بات ہو، یعنی کسی کو میں صرف اس لیے اہمیت دوں کہ وہ میری زبان بولتا ہے، یا کسی کو اس لیے اہمیت دوں کہ وہ میرے ملک سے ہے مثلا، یا یہ کہ کسی بھی بنیاد پر، اور دوسرے کو اس لیے پیچھے کر دوں کہ چونکہ یہ کم پڑھا لکھا ہے، یا یہ کہ یہ زیادہ مالدار نہیں ہے، یا کسی بھی وجہ سے، جیسے وہ حضرت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر سردار لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان غریبوں کو ہٹائیں تو ہم مجلس میں آئیں گے. تو اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز کسی پیغمبر نے نہیں کی اور دین کی طرف بلانے والے بھی جب تک اپنے دل سے یہ رکاوٹیں دور نہیں کریں گے تو روشنی پھیل نہیں سکتی. چھوٹا ہو یا بڑا ہو، استاد کے دل میں، روشنی پہنچانے والے کے دل میں، سب کے لیے برابر کی قدر ہونی چاہیے. یہ قدرتی بات ہے کہ کچھ لوگوں کا اخلاق آپ کو زیادہ متاثر کرتا ہے، کچھ کی محنت اور مشقت آپ کو بہت متاثر کرتی ہے، کچھ کی دلچسپی آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے کہ اچھا اس کی دلچسپی زیادہ ہے دین میں. اس بنا پر تو آپ کی کشش ایک کی طرف زیادہ ہوتی ہے، دوسرے کی طرف کم ہو سکتی ہے. کہ جو خود انٹرسٹ نہیں شو کرتا تو آپ بھی پھر اس طرح انٹرسٹ شو نہیں کرتے. یہ تفریق ایک اور طرح کی ہے جو جذبات کا معاملہ ہے، لیکن انسانی قدر و قیمت دنیاوی کسی بھی سٹینڈرڈ کی وجہ سے کم یا زیادہ ہو تو یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے. آپ روشنی کو عام نہیں کر سکتے کیونکہ سارے پردے مشرق یا مغرب کی طرف کی، کبھی میں نے تفسیر کی تھی نا کہ نہ مشرق کی طرف کوئی آڑ ہے کہ ادھر سے روشنی نہ پہنچے، اور نہ مغرب کی طرف سے کہ ادھر سے کوئی نہ پہنچے. سب طرف ساری آگ یا رکاوٹیں ختم ہیں، روشنی پوری طرح اس تک پہنچ رہی اور وہاں سے دوسروں تک پہنچ رہی. جسے لکھا کہ وہ دل یا چراغ تو بہت سیکیور ہے، مگر اس کے اندر جو تیل ہے وہ ایک ایسے پھل کا نچوڑ ہے جو سخت ترین حالات میں پھلتا ہے اور مشرقی اور مغربی غرض ہر طرف کی غیر تعصب روشنی میں بڑھتا ہے. اسی تیل سے وہ دل روشن ہوتا ہے اور اپنے لیے اور باہر کے لیے روشنی پیدا کرتا ہے اور فائدہ پہنچاتا ہے. اب دیکھیں کہ تیل کی تو کئی قسمیں ہیں اور آج کے دور میں تو بہت سی قسموں سے آپ بھی واقف ہوں گے اور ان کے مختلف برانڈز جو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے زیتون کے تیل ہی کا ذکر کیوں کیا ہے یہ بات بھی قابل غور ہے. بات یہ ہے کہ زیتون کا جو درخت ہے اس کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں جاتی، اس کا پھل، اس کی شاخیں، اس کی جڑیں اور پھر پھل کے اندر مختلف چیزیں اس کی گٹلیوں میں، حتیٰ کہ اس کا جو تیل ہوتا ہے اور تیل سے جو دھواں نکلتا ہے وہ دھواں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک مشہور کہاوت ہے کہ قرآن مکہ میں اترا، مصر میں پڑھا گیا اور ترکی میں لکھا گیا. یعنی ترکوں کی خطاطی جو ہے قرآن کی وہ بہت ہی زبردست ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اچھی پرنٹنگ کے لیے اچھی سیاہی کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کتنے بھی اعلیٰ درجے کے خطاط ہوں، اگر سیاہی اچھی نہیں تو بات نہیں بنے گی. تو ترکوں کے ہاں اچھی طرح لکھنے کا ایک سبب یہ تھا کہ ان کے ہاں زیتون اور زیتون کا تیل بہت استعمال ہوتا. قدیم مساجد جو ہیں ترکی کی، مثلاً عثمانیہ بلو ماسک ہے یا اور بہت سی مساجد ہیں، ان کے اندر جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو سرکل کی شکل میں زیتون کے تیل کے چراغ رکھے ہوتے تھے اور وہ رات کے وقت جلا دیے جاتے تھے. پھر ہوتا یہ تھا کہ اس سے جو دھواں نکلتا تھا وہ چھت پہ جا کے چمٹ نہیں جاتا تھا، بلکہ وینٹیلیشن اس طرح کی تھی کہ ایک خاص کارنر پہ جا کر سارا دھواں اکٹھا ہوتا تھا. یہ مجھے خود دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے. 400-500 سال پہلے کی مساجد ہیں، لیکن جو پینٹ ہے ان کا وہ ابھی بھی ویسا ہی ہے، یعنی چمکدار ہے، اور وہ جو دھواں ایک جگہ پر اکٹھا ہوتا تھا اس کو وہ انک کے طور پر یوز کرتے تھے اور اس سے بہترین قسم کا قرآن پاک لکھا گیا. تو یہاں پر یہ جو مثال ہے، شجرتن مبارکتن زیتونتن لا شرقیتن ولا غربیہ، اور اس میں پھر بہترین زیتون کی مثال ہے لا شرقیہ ولا غربیہ، جس کا پھل جو ہے وہ بہترین روشنی میں تیار ہوتا ہے، سورج کی پوری پوری روشنی جو ہے وہ اس سے پڑتی ہے. زیتون کے تیل کی یہ خوبی ہے کہ اس کو دبائیں تو ہاتھ سے بھی تیل نکلتا ہے. باقی تیل نکالنے کے لیے بہت مشقت چاہیے ہوتی ہے، لیکن اس کا تیل بھی جلدی نکلتا ہے. ہر چیز کا ایک پیئر ہے، ایک دل کی روشنی ہے، ایک وحی الہی کی روشنی. جب دل کی روشنی کا پیئر مل جاتا ہے، یعنی وحی کی روشنی، تو ہر چیز کا پیئر بننے کے بعد اس کی افزائش ہوتی ہے. اسی طرح اس نور کی افزائش ہوتی ہے. جس طرح چمکتا چاند آس پاس کو منور کرتا ہے، اس طرح وہ دل جس کی روشنی، جس کی طبعی فطری روشنی وحی الہی کی روشنی کے ساتھ مل جاتی ہے، پھر وہ دوسروں تک خیر اور بھلائی کو عام کرنے کے لیے سرگرداں ہوتا ہے.